Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 127-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, з аўтарам якое Міхалам Анемпадыставым. Слухайце гутарку далей. У полі з року крытыка Анатоля Сідарэвіча зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Аро, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анемпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак. Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму? Тэатр — гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца спачатку заява, ствараецца нейкі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання. Так што ўсё так вот вельмі празаічна і просто гэта не рэалізавалася. З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай? Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўранікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся. А як жыла ваша п'еса увесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі? Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзімірам Коласам, і нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся «Народны альбом». Это іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мякка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Владзіміра Коласа. Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, «Народны альбом» чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм». Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю? Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Ці спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць. А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры ўрэчаісніць вашу п'есу. Была размова з адным польскім мінскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску просто взяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў, і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць сваю прэм'еру, як бы просто паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я, шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад. На вёсцы просто вясковы хор, яны включылі свой рэпертуар пару песняў з народнага альбома і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол народнага альбома, я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны. Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг, ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту? Ці будзе народны альбом 2? Народнага альбома 2 не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзе беларускай, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы ўвогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну, цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца, такое зусім іншае. Засталося трошкі пачакаць. Можна сказаць трошкі, да. З паэтам і драматургам Міхалам Анімпадыставым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту, ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены Беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары, складальнікі, архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Сялямэнеў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч. Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вывучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў і матэрыялаў, прысвечаных ідэолага палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 годах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». «Круты паварот» або «Вялікі пералом», як вядома, адбыўся ў 1929-1931 годах, і азначаў, груба кажучы, устанаўленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца часткай агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы і матэрыялы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. Тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка, змяшчаючы ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год, публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жаброўска на літаратурнай нарадзе у ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 1932 года, і дакумент. дакумент, некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасём Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць, па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовыя і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў чацвёртай кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзіміра Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік. У тых умовах і тых абставінах гэта быў палітычны данос на паэта. Мусіць, трэба было б адлюстраваць у зборніку і дыскусію вакол паэмы «Янкі купалы над ракой Арэсай», бо гэты твор многімі быў успрыняты як знак канчатковага пераходу паэты на савецкія пазіцыі. Заканчваецца новы зборнік дакументаў матэрыялаў выпіскамі з пратаколаў пасяджэння бюро ЦК КПБ аб зацвярджэнні тэксту пісьма беларускага народу вялікаму Сталіну і аб вырабе куфра, у якім вышытае пісьмо належала паднесці бацьку і настаўніку ўсіх народаў. Будзем чакаць наступнага зборніка. У ім, трэба спадзявацца, з'явяцца дакументы, датычныя літаратурнага жыцця 1937-1941 гадоў. Вы слухалі водгук Анатолія Сідарэвіча на зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Міколам Арочкам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Дзесяць чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да Менскага выбуху, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці. Цэнтр Віцебску, дзе ў пятніцу адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі кантрольна-прапускны пункт. У суботу пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары з бярозы». Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сумная навіна прыйшла з вёскі Вялікая Кракотка, што на Слонімшчыне. 1 ліпеня там ліквідаваная бібліятэка імя Янкі Купалы, заснаваная яшчэ ў 1927 годзе. Цягам 80 гадоў яна была агменем культуры ў гэтым рэгіёне. У яе фондах зберагаліся сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі у бібліятэку свае кнігі з аўтографамі. Шматгадовым чытачом Вялікакракоцкай бібліятэкі быў паэт і даследчык літаратуры доктар філялогіі Мікола Арочка. Мы сустрэліся з ім у ягонай роднай вёсцы Вяцявічы, што па суседстве з Вялікай Кракоткай. З Спадар Мікола, як жа так сталася, што бібліятэка ў вялікай Кракоцы стала непатрэбнай раённым уладам? Наколькі я ведаю, яе фонд проста унікальны. Прыкладам, летась у ім знайшоўся невядомы аўтограф Якуба Коласа. Чаму ж бібліятэку закрылі? Вельмі, вельмі шкада, што такая нечаканая канчына. Цяжка вымаўляць гэта слова, можа быць і не канчына, можа яшчэ яна адродзіцца. Справа ў тым, што я гадаванец калыскі кракоцкай бібліятэкі, можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таўлай, ён прывозіў з Вільні, і тады, калі ў 27-м годзе велікакракачане чыталі і гралі, і купалаўскія творы, і дзе-небудзь у гумнішчах, і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка. На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х гадоў у вялікую Кракотку прыязджала удава Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцэвіч. Ці памятаеце вы той час? Купаліха, як мы говорим, цёця Уладзя, прыязджала з аўрамчыкам. І я помню, тады вучань уже выпускной сямігодкі на Кракоцкай. І я, як часта, там з начлегам быў бы я суседняй вёскі, то я на лаве галавою да перагародкі, за якой складвалася, ці верталася, ці адражалася тая яшчэ да Вераснёўская купалаўская бібліятэка. Я адчуваў, што мне на той лаве зусім не мулка, таму што постаці, вялікія постаці нашыя культуры, нашай паэзіі, дужа за сценкай, як зоркі мне, проста дрыготка свяціліся і вялі мяне. Спадар Мікола, на вашым стале я бачу стошек нумароў газеты Слонімскай. Якія каналы інфармацыі вы яшчэ маеце тут у Вецявічах? Хорошы канал, як сказаць, рэчышча, якое мяне свяжала інфармацыі, узбагачала, багаціла. Гэта, вядома, газета Слонімская. Я вельмі даражыў і так страпяткой, балючай душой сачыў за гэтай некай распачатай, незразумела, дзеля чаго і што, каб абавязкова яе прыглушыць. А яна ж фактычна народная газета. Яна, як самы шутачы паказваюць, яны перажывалі, даражылі, таму што на ўсю Слонімшчыну такой газеты проста няма. Тое, што яна беларускі голас дае, вот, гэта добра, там і Лойка друкуецца, і Зніч, вядомы наш жыровіцкі паэт, хорошы, закрываючы яе, ці выганяючы, ці што, улады і мясцовыя другія робяць вялікі ляпсус. Вецявічы і спадар Мікола пакідаюць уражанне занядбанай вёскі. Ці выязджаеце вы куды, ці часта наведваюцца да вас госці? Цяпер са шкою маё становішча са здароўем, а паў на ногі. Не магу Слонім дабрацца, не магу звычайна хоць рупіць мяне. Вёска замірае, а вялікая Кракотка, тая самая, пра якую я гаварыў, дзе бібліятэка была і цяпер і ўсё. Тут жа рэдка якія хаты засталіся жывымі. Прыехаўшы ў Вецявічы, мы ўбачылі проста букалічную карціну. Паэт на поплаве пасе козы. Колькі іх у вашай гаспадарцы? Дзве, так сказаць, дойныя. І адна козачка прапала, я сіротак гэтай казы выгадаваў, выненчыў, выпаіў. Магу удружыць жадаючым. Яны мяне падтрымваюць, сілкуюць, як і ўся зямля. Вяртае мне сілы. Яны ў мяне не надта паслушныя, праўда. Так атрымалася, што мая гаспадыня больш у Мінску, ўсё глядзіць унука, памагае яму стаць на ногі. І я гавару, будь там, дзе ты найбольш патрэбная. А я тут сам уже ваюю сваімі клопатамі. Моя жонка, прыязджаючы, калі я раз'енчуся, бывае, гавару, ты не надта тут войкай, ці што. Ты яшчэ, можа, таму і трымаешся, і жывеш, што ты у сувязях і з гаспадаркай, і з вёскай, і жыўнасцю сваёй. Я іх падтрымваю, прыедуць, дык я казіным малашком іх пачастую. А яны мяне добром, добрым сэрцам. Вот так мы і трымаемся. Цяпер мабільныя тэлефоны. Мы кожны дзень перагаворваемся. Кожны дзень. 20 гадоў таму вы пакінулі Менск і больш не вярнуліся ў сталіцу. У чым для вас перавага вёскі над горадам? А ў вёсцы, дарэчы, я хачу сказаць, я адчуваю і не так і кепска, у якім сэнсе, таму што я як быў у сваім асяроддзі. Тут стыхія беларускай мовы. Як ні дзіўна, не праб'ецца нават русізм які-небудзь моўны, а гэта беларуская харошая мова. У гэтай мове я проста душой купаюся, душой жыву. І нам не памагае таксама, як і гаспадарка, а можа і найболей. Таму што вёска і родныя людзі, свет родных людзей, як бы мы не сутыкаліся ці што, але свет родных людзей хай будзе з намі, а мы з імі. Дякую вам, спадар Мікола. Я нагадаю, што гостем рубрыкі «Аўтары і твор» у нашым доме літаратара сёння Мікола Арочка. А цяпер прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні. Заклінанне чыжыка беларускага. Глешу Ліўчыку. Паўтараю твоё заклінанне, чыжык, чыжык, слонімскі наш, разам з дымам у тое ранне гнеў глытаю твой дзядзька Гальяш. Паўтараю ўсё, слова ў слова, той пастрашлівы грозны заклён, што вайну адрадзіўся нанова і прыйшоў у наш клас, як стогн. Перад намі падлеткамі стаў ён, той заклён, аж зайшлася душа. Вымаўляў яго наш настаўнік, даўні сябра таго Гальяша. Хто адрокся сваіх за сцяною, глуха гахалі стрэлы ў бары, там мышастай чорнай гайнёю вораг зранку аблёг хутары. Хто прыліп да чужых, заклінанне нарастала, і бой нарастаў, разам з гневам мальба і літанне, хорам шэпт, каб ён свету не знаў, каб ён свету не знаў, той, хто вёску, хто зямлю нашу нішчыў, паліў. На пажар крывяную палоску мятліва на шыбах разліў, помню, голас дрыжаў, і калені, калі я ў тым маленні прыўстаў, той, хто мову сваю і сумленне патаптаў, каб ён свету не знаў. О, дзіцячы праклён, згустак болю і прысуд, што на вуснах здавён, дзядзька Леўчык, гарачым вуголлем ад той школы смыліць твой праклён. Маналог Зянона, Зянону Пазняку. Трэба быць герастратам, каб уласную памяць паліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фрэсках не свячэннем золата серабра, а ўзрушае чаканнем дабра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто ўпусціў у свядомасць у нашу душу герастрата, тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук, камяніцы, кропля кожная баліць зямлі, рыска кожная матулям сніцца, часам цені пакутных кратаў, цені родных у друзі, у агні, о змагарны народзе мой, перапыні, перапыні ў сабе, герастрата. Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Коли кажешь, ты сябр мой, признай нашу ровность. Коли кажешь, ты брат мой, памятай про кровность. Коли кажешь, ты мой сусед, цени померковность. Коли кажешь, ты человек, уступай со мной у супольность. Мне все треба это на полные груди, а не тлум профанации. Каб у панах не ходили люди, каб у панах не ходили нации. Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Звонки на свободу. Дякую за магчимость задать пытанне. Ну и что можно вам сказать за 2 минуты? Як сталому слухачу, мне вельми прыкро слухать хлусню на ваших хвалях. Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит. Ваши водгуки на подзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!